السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1175، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پیارے نبی جی، اگر آپ ان سے دریافت کریں، ساری دنیا کے بے ایمانوں سے یہ اعلان ہے کہ بے ایمانوں سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ. تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہے. آگے فرماتے ہیں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. یقیناً اللہ تعالی بہت بڑا بے نیاز اور قابل تعریف ہے، غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، اور تعریف کے لائق ہے اللہ. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ بے ایمان اس بات کو مانتے ہوئے کہ سب کا خالق اکیلا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر بھی دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی نسبت خود جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کے ماتحت ہے. ان سے پوچھا جائے، کسی سے بھی پوچھو کہ خالق کون ہے، تو ان کا جواب بالکل سچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اتنا تو تمہیں اقرار ہے. بات یہ ہے کہ اکثر بے ایمان بے علم ہوتے ہیں. زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چھپی کھلی چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے، سب سے بے نیاز، اور سب اس کے محتاج ہیں. وہی قابل تعریف ہے، وہی خوبیوں والا ہے، پیدا کرنے میں بھی، احکام مقرر کرنے میں بھی وہ قابل تعریف ہے. سورہ لقمان کی آیتوں کا میں نے ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی. چلیے اب اللہ تعالیٰ سے ہم اقرار کریں. اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے میں جو پڑھا رہا ہوں. اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اور کہ تو صرف تو اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے، اور میں گواہ بناتا ہوں ساری تیری مخلوق کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو، اور تجھے بھی گواہ بناتا ہوں اے اللہ، سمندروں کو، سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو نے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھیے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.